Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od soboty obostrzenia sanitarne w całej Polsce. Następnym etapem byłby już całkowity lockdown. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. W Poznaniu ponownie rusza proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Galerie handlowe, placówki kulturalne, sportowe i hotele od soboty zamknięte będą w całej Polsce na przynajmniej 3 tygodnie. Dla wszystkich uczniów wraca też zdalna nauka. Pandemia nadal się rozwija, a teraz główną przyczyną jest brytyjska odmiana koronawirusa. Nowe obostrzenia obowiązywały dotychczas w 4 województwach. Nie mamy już przestrzeni do obostrzeń wprowadzania na poziomie regionów. Jedynym wyjściem w tej chwili jest objęcie czy rozszerzenie tych obostrzeń na całą Polskę. Podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski. Od soboty zamknięte będą hotele, za wyjątkiem tych robotniczych, kasyna, kina, teatry, muzea, sauny, solaria, stoki narciarskie, obiekty sportowe i baseny. Ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Szef resortu zdrowia zaapelował też do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. To jest bardzo ważne z punktu widzenia ograniczenia mobilności, a w konsekwencji transmisji wirusa. Obostrzenia będą obowiązywały do 9 kwietnia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Przestrzeganie zasad sanitarnych jest najlepszym sposobem na powstrzymanie rozwoju epidemii, przypomniał dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. W jego ocenie dzięki szczepieniom pandemia może się zakończyć w ciągu pół roku. Jest szansa, nie jest oczywiście pewność, ale szansa na to, że spotkamy się i powiemy wspólnie koniec pandemii koronawirusa, przynajmniej koniec pandemii w takim znaczeniu i w takim rozumieniu, jak ją widzimy dzisiaj. Myślę, że to jest kwestia pół roku, 7-8 miesięcy, pewnie najwyżej, ale oczywiście wirus z nami trochę zostanie, będzie endemia, będzie on na zasadzie takiej jak grypa. Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 68 i 67 lat. Dla ósmoklasistów na teście dziś najlepszy przedmiot na świecie, czyli matematyka. Egzaminy próbne nie są obowiązkowe, a szkoła może przeprowadzić je stacjonarnie w reżimie sanitarnym albo zdalnie. Testy rozpoczną się za godzinę. Uczniowie będą mieli do rozwiązania 15 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte. To o 2 mniej niż rok wcześniej, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. To jest ukłon w kierunku ósmoklasistów i takie pokazanie, że rozumiemy, że sytuacja, która ma w tej chwili miejsce, mogła wpłynąć na to, w jaki sposób przygotowują się do egzaminu. W tym roku egzaminy będą przygotowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak dotychczas podstawę programową. Dlatego nie będzie niektórych zagadnień. Pewne treści nie będą sprawdzane, na przykład treści dotyczące brył, czy treści dotyczące umiejętności przeprowadzania, tak to nazwę, szumnie dowodów geometrycznych. Jutro próbny egzamin z języka obcego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Umowa społeczna dotycząca wygaszania kopalń ma fundamentalne znaczenie dla polskiego górnictwa i energetyki, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że górnictwo jest wciąż istotną częścią naszego przemysłu. 80 tysięcy pracowników w samych kopalniach i pewnie 3 razy tyle wokół w różnego rodzaju biznesach związanych z górnictwem. Ma to wymiar bez wątpienia sektorowej umowy społecznej. Równie ważny jest cel tego dokumentu, bo celem jest zgoda społeczna na wygaszanie produkcji, która będzie skutkować likwidacją tego sektora. Zarówno związkowcy, jak i przedstawiciele rządu mają nadzieję wynegocjować porozumienie do końca marca. Przed sądem w Poznaniu ponownie rusza proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. 2 lata temu sąd okręgowy uniewinnił mężczyznę, a sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po kilku miesiącach zwarty wyłowiono jej ciało. Proces toczył się od stycznia 2017. Według prokuratury Adam Z. zepchnął dziewczynę ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Oskarżony nie przyznał się do winy. Po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Joe Bidena szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem. Relacje obu państw są napięte, a amerykański sekretarz stanu podczas swej niedawnej podróży do Japonii i Korei Południowej mówił o konieczności stawienia czoła wyzwaniom związanym z działaniami Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowy odbędą się w Anchorage na Alasce. W spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem uczestniczyć mają szef chińskiego MSZ Wang Yi oraz kierujący Wydziałem Zagranicznym Komunistycznej Partii Chin, były szef dyplomacji Chin Yang Jiechi. Chińskie władze sygnalizowały przed spotkaniem, że nie zgodzą się na mieszanie się Waszyngtonu w wewnętrzne sprawy Chin, za które uznaje się sytuację w Hongkongu i Xinjiangu. W tym tygodniu USA nałożyły kolejne sankcje na chińskich urzędników w związku z łamaniem praw człowieka w Hongkongu. Główny doradca prezydenta Bidena do spraw Azji, Kurt Campbell, stwierdził zaś w tym tygodniu, że USA nie posuną się naprzód w relacjach z Chinami, o ile Pekin nie zmieni swojej polityki wobec Australii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski znów trafił, tym razem z karnego. Bayern 2-1 pokonał w Monachium Lazio i pewnie zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pewnie, bo w pierwszym meczu w Rzymie wygrał aż 4-1. Drugim wyłonionym wczorajszego wieczora ćwierćfinalistą została Chelsea, która w Londynie 2-0 ograła kończący mecz w dziesiątkę Atletico. Przed dwoma tygodniami na Wanda Metropolitano w Madrycie także zwyciężyli The Blues, tyle że 1-0. W kraju wielu kibiców Jagiellonii Białystok oczekiwało dymisji trenera Bogdana Zająca, któremu na Podlasiu, zwłaszcza ostatnio jak po grudzie. Wczoraj ich życzenia się ziściły, Zająca zdymisjonowano. Chwilowo ma go zastąpić Rafał Grzyb. W sprawach tenisowych Hubert Hurkacz zakończył udział w turnieju ATP w Dubaju na 1/8 finału. Tu większych szans nie dał mu Kanadyjczyk Denis Szapowałow. Polak przegrał 4-6 i 3-6. Na otarcie US dalej gra w deblu w parze z Włochem Sterolą Janikiem Zinerem, czyli z Niemiecka Grzesznikiem. Po tenisie zaglądamy pod rodzimy kosza. Tu spotkanie na szczycie Energa Basket Ligi, w którym wicelider tabeli Stal Ostrów Wielkopolski na własnych śmieciach pokonał lidera za Stal Zielona Góra 90-80. My na pewno daliśmy tyle, ile mieliśmy. Nie było to łatwo przyjechać i zagrać, szczególnie, że mieliśmy ciężki mecz. Ja personalnie czułem się chyba najgorzej w karierze, ale jesteśmy profesjonalistami, przyjechaliśmy i przede wszystkim graliśmy o zwycięstwo. Nie narzekaliśmy, nie płakaliśmy przed meczem. Na pewno zabrakło energii od nas. No, jak się gra dzień po dniu, to na pewno jest to trudno uzyskać. No i Ostrów był lepszy i wykorzystał to. Mówił rozgrywający za Stal Łukasz Koszarek. W pozostałych meczach GTK Gliwice uległo u siebie 80-89 Legii Warszawa. King w Szczecinie pokonał 97-87 Hydrotrak Radom i wreszcie Asseco Gdynia przegrało u siebie 80-84 z Anwilem Włocławek. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Za oknami dzisiaj na szczęście jakość powietrza dobra, pyłki PM2,5 w normie, pyłki PM10 w normie, deszcz niestety też w normie, jak na marzec przystało. Spadnie w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, tutaj po 5 stopni. Bez deszczu natomiast w Gdańsku, w Białymstoku, w Olsztynie, w Warszawie, natomiast tutaj chłodniej. Bez deszczu, ale za to 3 stopnie. W Lublinie 4, w Rzeszowie też 4, w Łodzi także 4 stopnie i również przejściowe jedynie zachmurzenia. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid.

19 minut po godzinie 8. Cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego. To jest to, na co Państwa teraz zapraszam. Dokąd się dzisiaj udamy? Otóż najstarsza i najdłużej istniejąca kolonia europejska na terenie Chin, Macau, jest jedynym miejscem należącym do Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie Chińczycy mogą oddawać się swojej ulubionej pasji, czyli hazardowi. Jak grzyby po deszczu, pojawiają się tam nowe kompleksy kasyn, a Macau już dawno prześcignęło Las Vegas pod względem obrotów kasyn. Jak wygląda to miejsce i co poza hazardem można tam robić, opowiada Marek Zalewski. Nic nie zapada w pamięć tak mocno, jak stojąca na wzgórzu fasada XVII-wiecznego jezuickiego kościoła świętego Pawła. To stąd zresztą wyruszali jezuici na religijny podbój Chin i Japonii. Stoi tylko jedna przednia ściana, podparta z tyłu stalowymi zaporami. Bogato zdobiona fasada góruje nad centrum miasta, ale dziś jest tylko turystyczną atrakcją. Wokół wzgórza rozciąga się stara dzielnica portugalska, gdzie taksówki jeżdżą takie same jak po Lizbonie. Najsłynniejszy plac enklawy, Largo do Senado, niemal nie różni się niczym od podobnych miejsc na Półwyspie Iberyjskim. Klasycystyczna zabudowa, kolorowe otynkowane kamieniczki, kościoły, dawne urzędy. Tyle, że wszędzie mnóstwo Chińczyków. Stare miasto upstrzone jest przez sieć cukierni, ciastkarni, gdzie sprzedawcy niemal wciskają do degustacji niezliczone odmiany ciastek. Z orzechami, sezamem, algami, albo prasowane, suszone mięso w kształcie wielkiej płachty papieru, rozdzierane szczypcami. Wracając za każdym razem do Macau, szukam już swoich smaków. Uwielbiam też zaglądać tu do pięknych rezydencji mandarynów, którzy żyli w tym kolonialnym świecie niemal po królewsku. Dziś jest kilka pięknie odrestaurowanych domów chińskich, ale też wspaniała świątynia, gdzie są kaplice buddyjskie i taoistyczne, wszystko w jednym miejscu. A trociczki, które palą się przed posągami Buddy, mają nawet wielkość człowieka i kosztują w przeliczeniu po kilkaset złotych. I chociaż turystyka jest drugą gałęzią gospodarki tego miejsca, to jest jeszcze coś ważniejszego – kasyna. Powiedzieć, że Macau to stolica hazardu, to nic nie powiedzieć. To największa i najważniejsza na świecie stolica hazardu. Przy niej Las Vegas to tylko młodsza siostra, nie wspominając nawet o Monte Carlo. Chińczycy, od zawsze przesądni i wierzący w liczby, w kasynach Macau przepuszczają nie zawsze czysto zarobione miliony. Znajdziemy tu wierne kopie kasyn z Nevady. Jest i Wenecjan, przed którym stoi Pałac Dożów, a w środku gondolierzy przewożą spragnionych wrażeń gondolą po kanałach pod sztucznym niebem, i Parisien z wieżą Eiffla, Wynn Palace z prywatną kolejką linową, czy Studio City, którego kształt budynku pozwala na schowanie w nim innej atrakcji, podobnej do London Eye. Restauracje serwują wspaniałą kuchnię, to też pierwsze miejsce, gdzie podano mi dwa zestawy pałeczek. Jeden do nabierania ze wspólnej misy, drugi do wkładania kręsów do ust. Rzeczywiście kasyna architekturą, wystrojem, bogactwem towarzyszących im sklepów i hoteli przyprawiają o zawrót głowy. Do tego otwarty niedawno most łączący enklawę z Hongkongiem. Wszystko to sprawia, że czujemy się jakby w innym świecie. I tylko wokół starej części miasta krążą po rzece Xi stateczki Chińczyków, którzy nie mieli tyle szczęścia, żeby dostać wizę i odwiedzić Macau. I chociaż z pokładu próbują doświadczyć odrobinę innego świata, który jest tak blisko, a jednak ciągle dla nich niedostępny. To Marek Zalewski i jego cotygodniowy cykl podróżniczy. Bardzo dziękujemy. Marek zabrał nas do Macau w Chinach. Teraz Tell Me Baby, Red Hot Chili Peppers. Mogę obiecać jedno. Marek Zalewski wróci w kolejny czwartek z kolejną odsłoną swoich światowych wojaży. Teraz Red Hoci, ale zaraz Sosnowski i Małgorzata Ostrowska w najnowszym swoim dziele liryczno-muzycznym zatytułowanym Hej, to już za moment w Trójce. Down is me. na trójkę. Zapraszamy do reklamy. Przed pierwszym dniem wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Warto dać szczęściu szansę. Co tam masz? Jak to co? Lotto. Jak to mówią, jaki Międzynarodowy Dzień Szczęścia, taki cały rok. Tak mówią? Nie łap mnie za słówka, tylko chodź sprawdzić wygraną. Graj w Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o produkcji przemysłowej w lutym. Analitycy spodziewają się wzrostu na poziomie mniej więcej 4% w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że będzie to lepszy odczyt od styczniowego, kiedy produkcja wzrosła o 0,9% licząc rok do roku. Dodaje, że polski przemysł dość dobrze odnajduje się w obecnej sytuacji. No to doskonale także widać po wielkości eksportu, który notuje polska gospodarka, a w tym szczególnie właśnie część związana z produkcją. Myślę, że w kolejnych miesiącach, szczególnie kwietniu i maju, po punkt odniesienia z zeszłego roku, 2020, będzie bardzo, bardzo nisko. Wtedy mieliśmy gigantyczne spadki produkcji przemysłowej, no a teraz będziemy mieli wzrosty. Dany głos poznamy o godzinie 10. Posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych przełożone. To oficjalny komunikat tej instytucji. Wcześniej na ten temat spekulował dziennik Gazeta Prawna. Termin posiedzenia został przesunięty z 25 marca na 13 kwietnia. W komunikacie Sąd Najwyższy podał, że za poślizgiem w kalendarzu stoi hospitalizacja pierwszej prezes. Głośny wyrok ma dotyczyć 6 pytań, m.in. o kwestię przewalutowania kredytu. Ma rozstrzygać najważniejsze kontrowersje i wskazywać sądom linię orzeczniczą.

change and I was lost, oh yeah, oh yeah. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a gościem jest minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odznaczy Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczy w realu. Potwierdzam pani redaktor. Ale w realu odznaczy, czy... Odznaczy Roberta Lewandowskiego, kapitana naszej reprezentacji, tym wysokim państwowym odznaczeniem. Ja wiem, że pan potwierdza, bo już pan wczoraj potwierdzał, tylko ja pytam, czy w realu to będzie? Czy w związku z szalejącą pandemią symbolicznie? Odbiór takiego odznaczenia musi się odbyć także i w sensie fizycznym, więc tak, to będzie uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Panie ministrze, to jest bardzo wysokie odznaczenie, gdzie niegdzie pojawia się sugestia, że może prezydent powinien był poczekać do wyjaśnienia sprawy domniemanego unikania podatków przez Roberta Lewandowskiego. Czy ta sprawa była badana, czy mistrz jest według kancelarii prezydenta i samego prezydenta nieskazitelny jak żona Cezara? Pani redaktor, to odznaczenie jest za wybitne osiągnięcia sportowe. No absolutnie, rzeczywiście wybitne. Robert Lewandowski jest według wielu ekspertów najlepszym piłkarzem na świecie. Jest Polakiem, który nie wstydzi się tego, że jest Polakiem i naprawdę osiągnął tak dużo w piłce nożnej, że odznaczenie, tak wysokie odznaczenie państwowe jest takim, myślę, gestem ze strony zarówno prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim ze strony Rzeczpospolitej Polskiej, że Polska widzi te osiągnięcia i jest dumna z tego, że taki piłkarz, nasz kapitan reprezentacji Polski, osiągnął tak wiele. Czyli ewentualne rysy na wizerunku nie mają znaczenia, bo nie odpowiedział pan na to pytanie. Tak, to są odpowiednie instytucje, które takie sytuacje muszą wyjaśnić i wyjaśniają, ale to zostawmy odpowiednim instytucjom. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda pyta lekarzy z Rady do Spraw Ochrony Zdrowia o te decyzje, które podejmuje rząd? Myślę o tym lockdownie. Panie redaktor, jeżeli chodzi o decyzje, które podejmuje rząd, tutaj jest oczywiście stały i bieżący kontakt pomiędzy panem prezydentem a panem premierem Mateuszem Morawieckim czy panem ministrem Adamem Niedzielskim. Natomiast Rada do Spraw Ochrony Zdrowia oczywiście niedługo się zbiera i także będzie dyskutowała nad tematami, które są oczywiście dzisiaj na agendzie. Natomiast te kwestie wprowadzania kolejnych obostrzeń, one przede wszystkim wynikają z decyzji na poziomie rządowym, ale one, jeżeli chodzi o te same decyzje, one wynikają przede wszystkim z tego, że odpowiedni fachowcy co do tego się wypowiadają. Mamy pewne zaufanie. Ja rozumiem, ale prezydent jest wcześniej informowany, uprzedzany, bo wczoraj na spotkaniu z wojskiem rozmawiał, dawał takie sygnały, że będzie prawdopodobnie ten lockdown. Troszkę wyprzedził ministra. To jest zupełnie oczywiste, że takie decyzje, tak ważne decyzje dla Polski są z prezydentem konsultowane i prezydent jest wcześniej o nich informowany i te decyzje są po prostu wypracowywane, tak. Są też opinie ekspertów, że zasadny byłby prawdziwy lockdown, czyli zakaz wychodzenia z domu poza uzasadnionymi powodami. Czy takie opinie pojawiły się w gronie rozmówców prezydenta? Panie redaktor, rzeczywiście pojawiają się takie opinie. No mamy rzeczywiście bardzo wysoki wzrost zachorowań na koronawirusa i trzeba rozważać różne warianty. Natomiast na dzisiaj, na całe szczęście, takie decyzje nie są wprowadzone i mam nadzieję, że te ograniczenia, które zapowiedział rząd, one rzeczywiście przyczynią się do tego, czy ta liczba zachorowań spadnie. Natomiast no, jak będzie, myślę, że to zobaczymy w ciągu kilkunastu najbliższych dni. To teraz pytanie osobiste. Czy pan jako ozdrowieniec czuje się w tej pandemicznej rzeczywistości w miarę bezpiecznie? No, panie redaktor, jest wiele przykładów, że osoba, która przechorowała koronawirusa, może zachorować po raz kolejny, więc ja absolutnie przestrzegam wszystkich wymogów bezpieczeństwa, noszę maseczkę, dezynfekuję ręce, zachowuję odpowiedni dystans, więc tutaj stosuję się do wszystkich wytycznych, które są przez polski rząd wdrażane. Panie ministrze, gdzie jest Andrzej Duda? To teraz jest cytat. Jak była kampania wyborcza, to siedział na galerii, przywoził ustawy do Sejmu, robił spotkania, zapraszał wszystkich, pytał, Tak we wtorek w Sejmie prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dyskusji na temat walki z pandemią. No to ja zapytam, gdzie jest Andrzej Duda, bo już troszkę powiedzieliśmy na ten temat, jeśli chodzi o pandemię, gdzie jest Andrzej Duda, ale poza tym, gdzie jeszcze jest Andrzej Duda, jeśli chodzi o pandemię. Panie redaktor, ja mam takie wrażenie, że pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz naprawdę ma jeszcze ogromną traumę po katastrofie wyborczej sprzed kilku miesięcy. A to już pan uprzejmy napisać na Twitterze. Ja się otrząsnął, bo nie warto. No, rzeczywiście katastrofa wyborcza miała miejsce z jego strony, no ale już dzisiaj nie warto do tego wracać. Wystarczy spojrzeć na aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy, wystarczy śledzić media społecznościowe, wystarczy sprawdzać na przykład naszą stronę internetową, do czego zachęcam pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, pan prezydent ma wiele aktywności. Wczoraj, tak jak pani wspomniała, pan prezydent spotkał się z przedstawicielami wojska, dziękował im za zaangażowanie w walkę z koronawirusem. Tych aktywności prezydenta, codziennych aktywności jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wiele, więc myślę, że te słowa pana Władysława Kosiniaka-Kamysza odzwierciedlają raczej jego traumę powyborczą niż co innego. A jeśli jest taka potrzeba, takie oczekiwanie, to może prezydent powinien spotkać się na przykład online z przedstawicielami najważniejszych sił politycznych w sprawie pandemii. Ja nie mówię o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale może jakieś takie zwykłe spotkanie. No panie redaktor, ale od tego są też odpowiednie ciała. No tak jak pani wspomniała, miało miejsce posiedzenie Sejmu, na którym te kwestie były dyskutowane. No wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o dostęp do informacji, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji ze strony rządu i konsultowanie decyzji, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pan premier Mateusz Morawiecki dokłada naprawdę tutaj wszystkich obowiązków, żeby to było jak najlepiej przygotowane, więc ja naprawdę nie widzę powodu, dla którego miałoby się zbierać jeszcze kolejne ciało w sytuacji, w której naprawdę decyzje są bardzo dobrze przekonsultowane. Czy prezydent zaszczepiłby się AstraZeneca? Czy pan by się zaszczepił AstraZeneca? Panie redaktor, zaszczepiłbym się każdą szczepionką, jeżeli tylko przyjdzie na to czas, każdą dopuszczoną przez odpowiednie organy i unijne, i polskie, nie rozróżniając, czy to będzie ten, czy inny producent. A pytam też o prezydenta. Czy on by się zaszczepił? Rozmawiali panowie? Pan prezydent wielokrotnie deklarował, że jak przyjdzie jego kolej, to się zaszczepi. I tak jak wspomniałem, no, jeżeli szczepionka jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje unijne, jeżeli jest szczepionka dopuszczona przez odpowiednie instytucje tutaj w Polsce, no to naprawdę apelujemy o to, żeby się szczepić. To są bezpieczne szczepionki. Pan minister Michał Dworczyk wielokrotnie o tym mówił. Pan minister Adam Niedzielski też był o to pytany. Naprawdę apelujemy o to, żeby się szczepić, bo to jest jedyna rzecz, która spowoduje, że wygramy walkę z koronawirusem. Czy prezydent jest za tak zwanymi paszportami szczepionkowymi? Czy można wprowadzać je w sytuacji, kiedy ludzie nie mają na razie równego dostępu do szczepionek? No, panie doktor, ta kwestia jest dyskutowana na w odpowiednich ciałach, w odpowiednich gremiach, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. No, ja przypominam, że jest coś takiego jak książeczka sanepidu. Do niektórych krajów, jeżeli chcemy się wybrać, to musimy mieć odpowiednią książeczkę sanepidu ze szczepieniami, więc to nie jest rzecz nowa, to nie jest rzecz, która byłaby jakimś właśnie nową. To już funkcjonuje. Niedawno prezydent na początku marca rozmawiał z chińskim przywódcą w sprawie szczepionek. Ta sprawa już jest chyba nieaktualna. Natomiast czy prezydent jeszcze może prowadzić jakieś inne rozmowy w sprawie dodatkowego zakupu szczepionek, czy nie ma takiej potrzeby? No, sprawa szczepionek jest sprawą prowadzoną przez polski rząd i ta rozmowa, o której pani wspomniała, odbyła się na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego. Rozumiem, a teraz nie ma nowych wniosków? Na razie czekamy na dostawy tych szczepionek, które mamy zarezerwowane, jeżeli chodzi o ten europejski system zakupu szczepionek. I no, wydaje się, że po tych rzeczywiście sporych problemach teraz ten system wychodzi na prostą i ta ilość, czy ta liczba szczepionek, która jest przekazywana do Polski, wzrasta i no, mam nadzieję, że ci, którzy zadeklarowali odpowiednie dostawy, się z tego wywiążą. A jeśli chodzi o plany najbliższych kontaktów zagranicznych prezydenta, pewnie bardziej online, a może nie tylko online, to jak plany wyglądają? O, pani redaktor, no, oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała epidemia koronawirusa, jak będzie wyglądała walka z tą epidemią, nie tylko w Polsce, ale także i na świecie. Więc no to naprawdę jak będzie, to zobaczymy, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja się unormuje. Panie ministrze, są jakieś plany? No oczywiście, panie redaktor, że są jakieś plany, no ale tak jak wspomniałem, to wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie. A były jakieś telefoniczne rozmowy z prezydentem Joe Bidenem albo są planowane? Panie redaktor, tutaj nasze zaplecze jest w ciągłym kontakcie z zapleczem pana prezydenta Joe Bidena. Wymieniamy informacje, rozmawiamy, konsultujemy, więc naprawdę spokojnie trzeba do tego podchodzić. Ale nie ma, na poziomie prezydenckim jeszcze nie było rozmów i nie zanosi ale się... Ale panie redaktor, z całą pewnością w niedługim czasie będzie. Panie ministrze, jutro pierwsze posiedzenie zespołu do spraw sędziów pokoju z udziałem prezydenta. Realnie jak długo może potrwać praca tego zespołu? Ile czasu potrzeba, by przygotować projekt? Bo tutaj chyba przeszkodą są kwestie ewentualnej zmiany konstytucji. Czy będzie potrzebna, czy nie? No, panie redaktor, gdyby to był prosty projekt, gdyby to było proste rozwiązanie, to pewnie byłoby już dawno przedstawione, czy w Sejmie, czy publicznie. Natomiast jest to rzeczywiście zagadnienie trudne. Ale pan prezydent powołał zespół, który będzie starał się wypracować stosowne rozwiązania. Jutro rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, pierwsze inauguracyjne posiedzenie tego zespołu, w którym weźmie udział pan prezydent. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, w czasie kilku miesięcy zostanie wypracowany projekt. No ale po to też w tym zespole na przykład przedstawiciele ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy mają też dostęp do różnego rodzaju opracowań, którzy są fachowcami w tej dziedzinie, będziemy dyskutowali. Są przedstawiciele Pawła Kukiza, bo no nie jest tajemnicą, że Paweł Kukiz jest wielkim zwolennikiem instytucji sędziów pokoju, zresztą przewodniczący tego zespołu jest właśnie przedstawicielem ze środowiska, czy jest osobą rekomendowaną przez Pawła Kukiza. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy stosowne rozwiązanie zostanie przedstawione przez ten zespół. Ale tak na pierwszy ogląd, to potrzebna będzie zmiana konstytucji, czy nie? No, panie redaktor, są różne opinie. Rzeczywiście są opinie i one chyba przeważają, że zmiana konstytucji jest w tym zakresie niezbędna, ale są też opinie takie, że właściwie takiej potrzeby nie ma. Zobaczymy. No, po to jest właśnie zespół, żeby wypracować konkretne rozwiązania i żeby także i tą kwestię przedyskutować. A jaką większością głosów Sejm powinien według pana, pan jest prawnikiem, ratyfikować ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej? Jest w tej sprawie także różnica zdań, bo z jednej strony to jest umowa międzynarodowa, ale z drugiej ta kwestia, jak się wydaje, jest taka troszeczkę incydentalna i czasowa. Panie redaktor, wydaje się, że te opinie o tym, że ta ustawa powinna być przyjęta zwykłą większością głosów, są najbardziej zasadne. Czy prezydent jest za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej? Wczoraj w Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie, a przed Sejmem były protesty i kontrprotesty. O, panie redaktor, my się możemy wypowiadać co do tych rozwiązań, jakie decyzje podejmuje prezydent, które trafiają na biurko prezydenta. Nie, ale mi chodzi o ideę. Bo to już panie redaktor, to nie jest nowa sprawa. To jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy. Poczekajmy do czasu, kiedy ta ustawa, czy ten projekt ustawy zostanie przez parlament przeprocedowany i uchwalony. W momencie, w którym będzie uchwalony, będziemy mogli panie, odmawiać. Panie pośle, ja nie pytam, czy prezydent by podpisał taką ustawę, nie, gdyby redaktor, była uchwalona. Tylko o ideę. Konwencja stambulska jest potrzebna, czy należałoby ją wypowiedzieć? Panie redaktor, poczekajmy do przeprocedowania tego projektu ustawy. Będziemy analizowali uchwalone przepisy, dopiero wtedy podejmiemy decyzję. No to już na sam koniec. Jak prezydent ocenia sytuację prezesa Daniela Obajtka, prezesa Orlenu? Czy te działania, które podejmuje wspólnie ze swoim prawnikiem, doprowadzą do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które się pojawiły w publikacjach prasowych? Bardzo szanujemy, panie redaktor, pana prezesa Daniela Obajtka. Doceniamy to, co robi pan prezes Daniel Obajtek w Orlenie. To są wielkie przedsięwzięcia, których podjął się pan prezes Daniel Obajtek. Te kwestie, o których pani wspomniała, oczywiście powinny być wyjaśnione, są czy będą wyjaśniane przez odpowiednie organa państwa. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne czy prokuratura prowadziła za czasów Platformy odpowiednie postępowania w tym zakresie i nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości. Więc ja apelowałbym do polityków skończyć. O to, żeby... Jeszcze raz? Musimy kończyć.